بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي لله داركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدم فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تصك ذيوب حقد المضرمين فتمسكوا بكتابكم وتكاتفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، پتیر درس کې د دیموکراسي قانون د مساوات مسله شروع کړې وه چې په دیموکراسي نظام کې ټول خلک برابر دي، د دین یا مذهب یا د جنس د وجې نه پکې تمیز نشي کېدلی. هلته موږ د بحث لپاره درې نقطې خاص کړې وې چې په اوله نقطه کې د نارینه او زنانه فرقونه بیان شوي وو. نو اوس د بحث دویمه او درېمه نقطه بیانوو. نو د بحث دویمه نقطه هغه دا ده چې ټول خلک به په دیموکراسي نظام کې برابر وي، چې د دین د وجې نه په منځ کې هیڅ تمیز نه کېږي. نو اوس د دې مسلې حکم زموږ په دین کې څه دی؟ آیا مسلمان د غیر دینو سره مساوي دی او که نه دی؟ نو د دې جواب دا دی چې زموږ په دین کې مسلمان د غیر دینو سره مساوي نه دی، د کافر مشرک او مرتد سره مساوي نه دی، بلکې کفار او مشرکین زموږ په دین کې د حیواناتو د جملې نه شمار شوي دي، بلکې د حیواناتو نه هم مرتبه کمه ده. دلیل فدا دی، الله فرمایي ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. الله فرمایي يقينا من پیدا کړی دی جهنم د پاره ډیر د فریانو او انسانانو نه، چې دوی د پاره داسې زړونه دي چې نه پوهیږي په هغې سره په حق باندې، او دوی د پاره سترګې شته دی خو حق پرې نه ویني، او دوی د پاره غوږونه شته خو حق پرې نه اوري. دغه خلک په شان د څاروینو دي، بلکې د څاروونه هم زیات ناپوه دي. نو ګوره، دلته په آیات کې کعب د تشبیه ذکر شه چې کافران د څاروینو سره مشابه دي. بیا ورپسې وایي چې نه، بلکې د څاروینو نه هم په مرتبه کې ښکته دي. په بل آیات کې راځي، فرمایي والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. او هغه کسان چې کافران دي، دوی مزي اخلي او خوراکونه کوي لکه څنګه چې څاروین خوراک کوي، او ور زیاده اوسېدلو دوی دي. د آیات مقصد دا دی چې دغه کافران د الله په ځمکه کې د الله نعمتونه او رزقونه خوري، چې په خوراک کې د حلال یا د حرام تمیز نه کوي، بلکې د حیواناتو په شان هر شی خوري. نو دوی په دغه موضوع کې د حیوانات سره برابر شول. دا ولې دغه کفار د حیوانات سره برابر شول؟ سره د دې نه چې انسان ته خو الله تعالی ډیر کرامت ورکړی دی، عزت یې ورکړی دی. لکه فرمایي ولقد کرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. یقینا موږ عزت ورکړی دی د آدم علیه السلام اولاد ته، او دوی په وچه او دریاب کې سواره کړي دي. نو الله عز وجل ولې د دې کفارو نه دغه کرامت او عزت واخیسته، او د حیواناتو په ډله کې شمار کړل، بلکې د حیواناتو نه هم درجه ښکته ده؟ د دې څه وجه ده؟ نو جواب دا دی چې د دې وجه دا ده چې دوی چې د کوم مقصد د باره پیدا شوي وو، نو هغه مقصد یې ادا نه کړو، چې هغه د الله تعالی بندګي کول دي. ځکه الله فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما نه دي پیدا کړی فریان او انسان مګر د خپل عبادت دپاره. نو دوی د الله تعالی بندګي په هغه طریقې ونه کړه په کومه طریقه چې د دوی نه الله غواړي. نو په دې وجه دوی د حیواناتو په شان شول، بلکې د حیواناتو نه هم بدتر شول. نو کفار د حیواناتو نه څرنګه بدتر شول؟ نو د دې وضاحت د الله تعالی په کتاب کې داسې شوی دی. الله د فرعون په باره کې فرمایي قال فمن ربكما یا موسى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. نو فرعون ویل چې ستاسو رب څوک دی؟ ا موسی. نو موسی علیه السلام وفرمایل رب زموږ هغه ذات دی چې هر شي ته خپل پیدایش ورکړی دی، او بیا ورته لار ښودلې ده. نو الله عز وجل هر مخلوق ته خپل مناسب هیئت او شکل ورکړی دی، او بیا ورته په فطرت کې د خپل ژوند هدف ښودلی دی. نو په دې وجه ته بس پی ویني چې همیشه د پاره د خپل مالک د کور نه څوکیداري کوي، او هیڅوک ده نه پرېږدي، ځکه چې د سپي د پیدایش هدف څوکیداري کول دي، حفاظت کول دي. همدارنګه شرمخ چې د سپو د جنس څخه دی، د دې وظیفه حیوان ماته ولي، نو هغه خپله دغه وظیفه اجرا کوي چې حیوانات ماتوي. نو ګوره، دا دواړه حیوانات د یو جنس نه دي، خو یو پکې څوکیداری کوي، حفاظت کوي، او بل ماتول کوي. دا ولې؟ دا ځکه چې الله عز وجل هر شی پیدا کړی دی، او بیا یې ورته خپل مطلوب ښودلی دی چې ته د دې کار دپاره پیدا شوی، او دغه کار یې ورته په فطرت کې اچولی دی. نو اوس به ته د دې آیات په معنی هم پوه شي چې الله تعالی فرمایي: الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. آیات خبرنی چې یقینا الله تعالی ته سجده کوي هغه څوک چې په اسمانونو کې دی، او هغه څوک چې په ځمکه کې دی، او نمر او سپوږمۍ او ستوري او غرونه او ونې او سندسره. نو دغه ټول شیان الله تعالی ته سجده کوي او د الله تعالی عبادت کوي، یو هم پکې د سجدې نه انکار نه کوي. خو لیکن کله چې د انسانانو حال بیانوي نو بیا داسې وي: وکثیر من الناس وکثیر حق علیه العذاب. او ډیر خلک هم الله ته سجده کوي، خو په ډیرو خلکو د الله د طرف عذاب ثابت دی. نو ګوره، ډیر خلک الله ته سجده کوي، خو ډیر داسې هم شته چې الله ته سجده نه کوي، چې د هغې په وجه د عذاب مستحق ګرځېدلی. په بل آیت کې فرمایي: وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. او نشته هیڅ یو شی مگر د الله تسبیح بیانوي سره د حمد د اغینه، خو لیکن تاسو د هغوی په تسبیح نه پوهیږئ. خو کله چې د انسانانو حال بیانوي نو بیا داسې عمومي خبره نه کوي، بلکې په هغوی کې تقسیم کوي، وي چې ډیر پکې سجده کوي خو ډیر پکې د عذاب مستحق ګرځېدلی. نو دوی ولې د عذاب مستحق ګرځېدلی؟ د دې څه وجه ده؟ نو وجه دا ده چې دغه کفارو د خپل ژوند مقصد او هدف پریښی دی، نو په دې وجه خو د عذاب مستحق وګرځېدل، او د حیوان نه هم په مرتبه کې ښکته شول، ځکه حیواناتو د خپل پیدایش مقصد پیژندلی دی. نو خپل کار هم کوي، او د الله تعالی اطاعت هم کوي، د الله تسبیح او حمد وی، او الله ته سجده کوي. خو هر چې دغه کفار دي نو دوی د الله تعالی د نعمتونو نه مزي اخلي، خو لیکن د خپل پیدایش مقصد او هدف یې پریښی دی، هغه نه ادا کوي، یعنی د الله بندگی نه کوي. نو په دې وجه د حیواناتو نه هم په مرتبه کې ښکته دي. نو هر کله چې دا خبره ثابت شوله چې کفار د حیواناتو نه هم د الله په نسبت بدتر دي، نو آیا یو مؤمن به د کافر سره په مرتبه کې برابر شي؟ نه، هیڅکله داسې نه شي کېدلی. بله وجه دا ده چې الله عز وجل موږ ته په ډیرو آیاتونو کې د کافرانو سره د جهاد امر کړی دی، د کافرانو د قتلولو امر یې کړی دی. الله فرمایي: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. تاسو جنگ وکړی د کافرانو سره، الله به دوی ته ستاسو په لاسونو عذاب ورکړي، او شرمنده به کړي دوی لره، او تاسو سره به دوی په خلاف مدد وکړي، او د مؤمنانو زړونو ته به شفا ورنصیب کړي، زړونه به پیښ کړي. بل آیات کې دي: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. الله فرمایي چې تاسو وژنئ مشرکان لره، کوم ځای کې چې تاسو منډه کوي دوی لره، ونیسئ دوی لره، او محاصره کړئ دوی لره، کینئ دوی ته په هره مورچه کې. که چېرته دوی توبه وویستله او مونځ یې قایم کړه او زکات یې ورکوه، نو لارې خالی کوي، الله تعالی بخونکی مهربان ذات. نو په دې آیتونو کې الله موږ ته د کافرانو سره د جهاد امر کړی دی. نو هر کله چې موږ او تاسو د دغه کفارو سره چې د حیواناتو نه هم درجه ښکته ده وجنګیږو، نو پیاده بیسئ. نو پیاده په حدیث مسلم کې بیان شوی ده چې د ابو هریره رضی الله عنه نقل دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: لا یجتمع کافر وقاتله فی النار. کافر او د هغې قاتل چې مجاهد دی هیڅکله به په اور د جهنم کې جمع نه شي. نو کافر چې په حالت د کفر کې مړ شي نو یقیني جهنمی دی. نو دغه مجاهد چې کافر یې د الله د رضا دپاره وژلی دی، قتل کړی دی، دا به ورسره په اور کې جمع نه شي، بلکې جنت ته به ځي. نو د کافر د قتلولو اجر داش چې الله فی مؤمن ته جنت ورکوي. نو هر کله چې د کافر دغه حال شي نو مؤمن څرنګه د کافر سره مساوي او برابر شي؟ دا هیڅکله نه شي کېدلی. بله وجه دا ده چې کله دغه کافران یو مؤمن ووژني، الله عز وجل دوی فبارك داس فرماي: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هغه څوک چې مؤمن قصدن قتل کړي نو د سزا ابدي جهنم ده، الله په غضب کړه ده او لعنت په کړه ده او لوی عذاب ورته تیار کړه ده. نو مومن او کافر څنګه برابر شي؟ د مومن په قتلولو کې څومره ګناه ده او د کافر په قتلولو کې څومره ډیر ثواب دی؟ په یو صحیح حدیث د ترمذی کې راغلی دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمای: لزوال الدنيا اهون عند الله من قتل رجل مسلم. دا ټوله دنیا دی ختم شي، زوال دی پریش، د الله په نیز هیڅ قیمت نه لري، خو لیکن یو مسلمان سړی دی قتل نشي. نو معلومه شوه چې کافر او مؤمن مساوي نه دی. اگر که دیموکراسي قانوني مساوي کوي، اگر که علمانيان مساوي کوي، اگر که دغه د افلاطون بچي مساوي کوي، خو لیکن د الله په نیز مساوي نه دی. نو اوس د دې وضاحت نه وروسته هغه صریح دلایلو ته راځو چې په هغې کې د دې خبرې بیان دی چې مؤمن او کافر مساوي نه دی. دلایل دا دي: الله فرمای: افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. ایا هغه څوک چې مؤمن دی دا شي کېدلی په شان د هغه چا چې نافرمان دی؟ دوی برابر نه دي. نو ګوره، الله وي چې مؤمن او فاسق فاجر برابر نه دی، خو دیموکراسي قانون وایي چې نه برابر دي. دغه قانون چې په مسلمانانو باندې د لسګونو کلونو راهیسې حاکم دی، په دې کې مؤمن د کافر سره برابر دی، خو الله وایي چې نه دی برابر، نه په ژوند کې او نه په مرګ کې او نه په آخرت کې، په یو حال کې برابر نه دی. بل ځای کې فرمای: ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ایا ګومان کوي هغه کسان چې ګناهونه کړي دي چې موږ به ګرځو دوی لره په شان د هغه کسانو چې ایمان یې راوړی دی او نیک عملونه یې کړي دي، چې د دوی ژوند او مرګ به یو شانته وي؟ ډېره بده فیصله ده چې دوی یې کوي. نو معلومه شوه چې دا امکان نه لري چې یو مؤمن او ګناهګار دې مساوي شي، نه په دنیوي ژوند کې دا امکان لري او نه په آخرت کې. نو څوک چې دغه مؤمن او کافر مساوي کوي، نو الله فرمایي چې دا ډېره بده فیصله ده، دا د الله د فیصلې نه سراسر خلاف ده. الله د مؤمن او د کافر په منځ کې مساوات نه دی کړی. نو څرنګه دا خلک مؤمن لره د کافر سره مساوي کوي، مشرک سره، یزیدی، رافیزی او صابی او غیره سره مساوي کوي؟ همدارنګه په آخرت کې هم مساوي نه دي. الله فرمایي: اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون واما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون. الله فرمای: هر چاغه کسان دي چې ایمان راوړل او نیک عمل کړی دي، نو د دوی د وسیدلو ځای جنت دی، تیاره مل مسجد او سبب دغه عملونه چې دوی کول. او هر چاغه کسان دي چې نافرمانی کړی ده، نو زیاده ورتلو د دوی ور دی. هر کله چې وغواړي چې د ور نه وځي، نو دوی به پکې واپس ورګرځول شي او دوی ته به وویل شي چې وسکه تاسو عذاب د اور هغه چې تاسو یې تکذیب کوو، او خامخا به موږ وسکو په دوی باندې د عذاب نږدې نه مخکې د عذاب لوی نه، د لپاره چې د ګناهونو نه راوګرځي. نو دغه د مؤمن حال شه او دغه د کافر حال شه، چې د مؤمن سره په نه په ژوند کې برابر دی، نه په مرګ کې او نه په آخرت کې برابر دی. نو اوس که دیموکراسي قانون هر څومره ووي چې دوی برابر دي، موږ یو سره نه منو، ځکه چې زموږ قرآن وایي چې برابر نه دي. نو څنګه قرآن پرېږدم او دیموکراسي قانون ومنم؟ دا هیڅکله نشي کېدلی. نو دا د شیطاني قانون حال دی چې دغه د دیموکراسۍ داعین او امریکایان یې د موږ نه غواړي چې دغه ورسره ومنو. نو هیڅکله به یو مسلمان دغه شان قانون نه مني، دغه قانون ته به غاړه نه ږدي او تسلیمي به ورته نه ورکوي، بلکې د الله قانون به مني. همدارنګه په بل آیات کې راځي، الله فرمایي: ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار. ايا موږ به ګرځو هغه کسان لره چې ایمان یې راوړی دی او نیک عملونه کوي په شان دغه کسانو چې فساد کوي په ملک کې، ایا موږ به ګرځو متقین لره په شان د فاجرانو؟ ابن تیمیه رحمه الله فرمای: كل من عمل بغير كتاب الله وسنة رسوله فقد سعى في الارض فسادا. هر هغه څوک چې د قران او د سنت خلاف عمل کوي، نو دا په ځمکه کې فساد کوي. نو دغه د فساد معنی شو. نو دغه خلک چې قسمه قسم ګناهونه کوي، آیا دوی سره به موږ برابر یو چې زموږ او دغه مفسدینو ترمنځ به هیڅ فرق نه وي؟ نه، دا هیڅکله نشي کېدلی، ځکه چې الله موږ ته د قران د وجنه عزت را کړی دی او دوی خو الله تعالی ذلیل کړی دی. په بل آیات کې راځي الله فرمای افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیه تدرسون. آیا موږ به مسلمانان په شان د مجرمانو ګرځو؟ څه دلیل دی تاسو سره؟ څرنګه فیصله کوئ تاسو؟ آیا ستاسو لپاره کتاب شته دی چې تاسو په هغې کې لوستل کوئ؟ ابن کثیر رحمه الله فرمایي په باره د کتاب کې اف بأیدیکم کتاب منزل من السماء تدرسونه وتحفظونه وتتداولونه خلفا عن سلف متضمن حكما مؤكدا كما تدعون. آیا ستاسو په لاسونو کې داسې یو آسماني کتاب شته دی چې تاسو یې لولئ او حفظ کوئ او د یو نه بل ته یې پرېږدئ چې په هغې کې د دغه حکم تاکید شوی څرنګه چې تاسو یې وئ؟ مقصد د آیتونو دا دی چې په دې آیتونو کې الله تپوس کړی د هر هغه چانه چې دغه وزیر قانون مني، دغه دیموکراسي قانون مني، نو تپوس یې ترېنه کړی دی، ورته وی چې آیا تاسو سره کوم آسماني کتاب شته دی چې په هغې کې تاسو دا خبره لوستلې وي چې مسلمان او مجرم به برابر وي، په منځ کې به هیڅ فرق نه وي؟ نو هغه څوک چې دغه دیموکراسي او بشري قوانین مني چې په هغې کې مؤمن او کافر مساوي دی، نو الله ته به دغه سوال جواب ورکوي. نو دا خو د دین متعلق خبره شوه چې کافر او مؤمن د الله په قانون کې برابر نه دي. اوس زموږ د بحث درېیمه نقطه ذکر کوو چې هغه دا وه چې دیموکراسي قانون کې به ټول خلک برابري، د مذهب له وجې به په منځ کې هیڅ تمیز نه شي کېدلی. نو په دیموکراسي قانون کې مذهب لره هم اعتبار نشته. دغه د مذهب کلمه د شیګانو د وجې نه په دیموکراسي قانون کې داخل شوې ده، ځکه چې دوی غواړي چې روافیز او اهلسنه والجماعه یو شان تکړي چې د دوی ترمنځ د مذهب له وجې تمیز ونه شي. خو لیکن دا خبره امکان نه لري چې اهلسنه والجماعه مذهب دي د روافیزو د مذهب سره مساوي شي، ځکه چې روافیز د اسلام له دایرې نه وتلي دي. نو زموږ د دین جدا احکام دي او د روافیزو د دین جدا احکام دي. موږ د شرک، ایمان او د ارکانو د اسلام اثبات کوو، دا منو. موږ شرک او ایمان او ارکان د اسلام یو څه تویو او هغوی بل څه تویي. زموږ په نیز د اسلام ارکان پنځه دي چې دا د مسلمانانو ماشومانو ته هم زده دي، چې کلمه د توحید ده، منځ، روژه، زکات او حج کول دي. خو هغوی د اسلام د ارکانو په باره کې وي، لکه د روافیزو په الکافي نومې کتاب کې دي، وی سئل عن ارکان الاسلام احد ائمتنا قال الصوم والصلاة والحج والزكاة والولاية وافضلهن الولاية. د دغه کتاب راوین وی چې زمونږ د یو امام نه د اسلام د ارکانو مبارکې ته پوسو شو، نو هغه ویل چې ارکان د اسلام روژه، منز، حج او زکات او ولایت دی، چې غرب کې ولایت دی. د الکافي په نور روایتونو کې راغلی دي چې وی ان من اشرک مع امام امامته من الله اماما ليس امامته من الله فقد اشرك. وی چې څوک چې د هغه امام سره چې امامت یې د الله د طرفه وي داسې امام شریک کړي چې امامت یې د الله د طرفه نه وي، نو ده شرک وکړه. نو ګوره زموږ په نیز شرک څه ته وي او د دوی په نیز شرک څه ته وي؟ نو دوی په نیز شرک دې ته وي چې څوک د دغه یولس امامانو نه سوا بل امام هم ومني او وی چې هغه پلان کې چې امامت یې د الله د طرفه نه دی هم امام دی، نو ده د الله سره شرک وکړه. نو اوس موږ او روافیز څرنګه په مذهب کې سره برابر شو؟ هغوی د اسلام ارکان یو څه ته وي او موږ یې بل څه ته ویو. هغوی په نیز شرک یو څه ته ویل کېږي او زموږ په نیز بل څه ته ویل کېږي. موږ د قرآن او حدیث نه استدلال کوو او عمل فی کوو. هغوی د الکافي او الاستبصار او التهذیب او فقیه من لا يحضره الفقیه دغه کتابونه استدلال کوي. نو آیا زموږ او د روافیزو مذهب مساوي شو؟ آیا دغه روافیز چې مخونه په څپېړو وهي، ویرونه کوي او خپل ځانونه وهي او دغه کارونه دین ګڼي، دا په شان د هغه مؤمنانو کېدلی شي چې د نبی صلی الله علیه وسلم په دې حدیث باندې عمل کوي چې فرمای ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه. زموږ د دین نه هغه څوک نه دی چې مخ په څپېړو وهي، ګریوانونه شوکوي او د جاهلیت اوازونه کوي. نو آیا دا دواړه مذهبونه برابر شول؟ آیا دغه روافیز چې د درې صحابو نه سوا ټولو صحابو ته کافر وي، دا په شان د هغه مؤمن کېدلی شي چې د ټولو صحابو احترام کوي او ټول صحابه جنتین ګڼي او په دې آیات ایمان لري چې الله فرمایي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أو مخكي دونك إيمان تا چلون بيدي دو مهاجرين وانصارنا أو هغا كسان چه تابداري كي دو دوي بخويا ناكا ولو سرا الله دوين رازي ده او دوی د الله ناراضی دي او تیار کړی دي دوی ته داسې جنتونه چې د هغې د لاندې به ولي بهیږي، همیشه به دوی په هغې کې دا کامیابي لویه ده. نو ګوره دغه د دیموکراسۍ حال شه او دغه د مساوات حکم دی چې تاسو واورېده. نو اوس به تاسو ته دا خبره نوره هم واضحه شوي چې دیموکراسي او اسلام نه جمع کیږي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. كافت بالنفيس وبالدم حتى تظل منارة للمسلمين، هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آمالي وسر تقدمي. جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد الألقم، لا تحفلوا بالكفر يحشد أهله فهم الغثاء وحاصبات جهنم. جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد الألقم.